chyba nikt sobie tak naprawdę nie zdaje sprawy z tego, aha, że się porządnie, nieważne. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Czy to twoja wina? Boże, zrób coś, bo ludziom trudno wierzyć w namalowany trójkąt z okiem kamery. Wzrastające tantiemy różnych usług. Wybacz, niewielu znam omnibusów. Jestem szczery, po chuj mi zbrojeniowy przemysł. Wieczne uczucie tremy, Boże, zrób coś. Świat na mi liźnie utknął. Nie mówię o ojczyźnie, tylko o tym, co czeka mnie jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok. Zbędny optymizm, teraz nieba sięgają tylko kominy i firmy. Chcę być dziecinny, sycić wzrok kolorami, liczyć krok chodnikami idąc co dnia. Być nieświadomym tego, jak to wygląda. Zapomnij o czarnych wołgach, teraz strach wzbudza S-klasa. I to, czy na dworcu nie wstrzykną ci Adidasa. Łzy nie przestają kapać, klapać kałuże będą. Boże, czasami myślę, że to dla ciebie przyjemność. Latami ciśnie betonu wielkość dla ludzkich istnień. Już samo życie to czyste piekło. Widzisz lepotę miasta, zamiast co łaska. Prawda maska jak malajkat, wypluwając puste hasła. Gdzie tkwi katarakta, tu myśleć w przód, to umysłowy falsta. Tylko jedno ciebie proszę, powiedz raz, ale szczerze. Kiedy mnie stąd zabierzesz? Tylko jedno ciebie proszę, powiedz raz, ale szczerze. Kiedy mnie stąd zabierzesz? Tylko jedno ciebie proszę, powiedz raz, ale szczerze. Kiedy mnie stąd zabierzesz? Tylko jedno ciebie proszę, powiedz raz, ale szczerze. Kiedy mnie stąd zabierzesz? Wystarczy standard jak kola szarma, czasem droższe na niedzielny fajrant. Dzięki za troskę, co dał nam los, wiesz, odbywa się bez trosk. Pech zło gdzieś w nim zawarte, nie mów mi kto jest sexy. Zrobię to z górniakową, co w Korei Kwaśniewski. Czyli na sportowo, chociaż małe ma piersi i nie myśli głową, ale dobrze się pieprzy. Ponoć takie słuchy chodzą, no i ten angielski i wrodzona narodowość. To widać pochylnie, nie zmuszaj ty mnie, by mnie nie zatrudnił w filmie jako Ginger z purpurowym tyłkiem. Oj, widzisz to Boże i nie grzmisz. Wiem polski język i ty nie understand this. Garb problemów się piętrzy, pierwszy lepszy to widzi. Fuji oddaje szarość, a nie Fidzi. Ludzi winy studzi, optymizm duży. W chwili, gdy każdy się zadłużył, trybisz. Boże, wybacz mi chamstwo. Wiesz, że kocham cię ponadto, ale kocham też to miasto i państwo, planetę, ziemię. Wiesz, to ja człowiek, zaślepione plemię. Powiesz, grzech co dzień wypycha nam kieszenie. Wybacz, nie każdego stać, by patrząc w siebie mógł wyjaśnić w sumieniu ten cały interes. Powiedz szczerze, czy warto? Zobacz, ludzie się martwią. Zobacz, ludzie się martwią. Powiedz szczerze, czy warto? Zobacz, ludzie się martwią. Zobacz, ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają chmury. Ja tu nic nie widzę z góry, bo mi zasłaniają.